ปนิธานโตบัตถายตถากตัสสะดัสสะบารมิโยดัสสะอุปบารมิโยดัสสะปรมัตถบารมิโยปัญจมหาปริจจเกติโสจริยาปัจจิมัพเวกัปปาวัตกันติญจติญอภินิคมนังปทานจริยังโบธิบัลลังเกมารวิจยังสัพพัญญุตัญญานัปฏิเวทังนวโลกุตรธรรมเมติสัพเบบิเมพุทธกุเณอาวัจจิตเวสาลิยาติสุบาการันตเรสุติยามรติญบริตังกโรนโตอายัตมาอานันดาเทโรวิยการุญญจิตตังอุบัสสะเบตโกติสตสหัสเสสุจักกวาเลสุเดวตายัสสานัมปฏิกันหันติยันจเวสาลิยังบุเรโรกามนุสสะเดปิขสัมภูตันติวิถังปยังคิปปมันตรทาเบสิวริตันตังภานามะเห